Radio 1. Etappe 12 van de Giro. Hoe leg je een golfbaan aan? En Pino, niet die vogel met dat lamme armpje, maar de zanger. Straks in BVSC. Na het NOS-journaal van 13:30, Wouter Walgemoed. De brand die afgelopen nacht in de Haagse Schilderswijk uitbrak, is onder controle. Volgens de brandweer zijn zo'n 40 woningen door de schade onbewoonbaar geworden. Ook is een moskee zwaar beschadigd geraakt. Meerdere ruimtes zijn zwart geblakerd en de gebedsruimte staat onder water. De Duitse keuringsinstantie TÜV moet volgens een Franse rechter duizenden vrouwen compenseren die schade opliepen door lekkende borstimplantaten. TÜV keurde de implantaten van een Frans bedrijf goed, terwijl er industriële in plaats van medische gel in was gebruikt. Inwoners van Broek in Waterland kunnen vanavond op een bijeenkomst napraten over de politieachtervolging die daar gisteren eindigde na een overval op een waardetransport in Amsterdam. De politie zoekt vandaag bij het dorp nog naar eventueel achtergebleven wapens van de verdachte. En Red Bull-coureur Sergio Perez heeft in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Monaco de snelste tijd neergezet. Teamgenoot Max Verstappen zette de derde tijd neer. Het is in Monaco traditie dat de eerste vrije training al op donderdag wordt verreden. Dankzij het extra lange raceweekend hebben lokale ondernemers dan meer inkomsten. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Met Marcel Roelof. Goedemorgen. Ik zit, me op te winden is een groot woord. Ik sla de NRC open, sportpagina, een stuk over de roze truidrager. Ja. Ik wist niet eens dat het bezig was. Bernal of zo heet hij. Luister jij wel naar dit programma? Wouter Bouwman die doet elke dag verslag. Ik zep altijd weg naar de B-sport. Ik vind het heel erg. Zover kom ik helemaal niet in het programma. Het valt me gewoon op dat de Giro d'Italia onder Tom Dumoulin had dat nog een soort opleving. Hè? Dat je dan dacht van, maar het is niet meer de tijden van Erik Breukink. Kun je dat nog herinneren? Die fantastische Giro, dat hij met een vest aan in de besneeuwde toppen kwam hij aan. Die niet toen dachten won. We echt, ja, nee, maar toen dachten we hebben een Tour de France winnaar in huis. Dat dacht ik geen seconde bij Tom Dumoulin. Ik weet nog dat ik dacht, dit is het failliet van het wielrennen. Een halve zwakkeling. Die dan de Giro wint. Wat is het toch een neprace. En die tweede Eén in de jaar Tour is werd. Heel zwaar. Ja, maar toch geen eerste. En vorig jaar is hij afgehaakt omdat hij geen zin meer had. Hij ging liever knechten. Jij zegt toch ook niet van nou, het is VBSC, ik presenteer het. Nou, laat mij de techniek een keertje doen. BVSC. Ian en Vara sportcombinatie. En naast mij Dolf Jansen, goedemiddag. Ja, VBSC begrijp ik. Ja. Ik heb er zin in. Het is altijd ingewikkeld. Altijd lekker. Vandaag leren wij een golfbaan te ontwerpen. Daar heb ik zin in. Wouter Bouwman over de Giro, ook zin in. En Dolfs poëzie van jou over Tom Dumoulin. Heel veel zin in. Eerst sport in de media. Veel gedoetjes over de play-off finale tussen Feyenoord en FC Utrecht. De Rotterdammers die mogen de finale wedstrijd zaterdag thuis spelen. Maar de gemeente Rotterdam die wil geen wedstrijd in de Kuip op dezelfde dag als de finale van het Eurovisie Songfestival. Zijn overlappende groepen hooligans ook. Hè. De KNVB maakte vanochtend bekend dat de wedstrijd daarom naar zondag is verplaatst. Maar Dolf, dat lijkt in strijd met het reglement. Jij bent daar even ingedoken. Wat zeggen ze? De reglement. Ik ben de BVSC-jurist van dienst. Het klopt. Kijk, de wedstrijd kan volgens de regels niet worden verplaatst. Maar let op, in diezelfde regel staat ook dat het bestuur in uitzonderlijke gevallen kan afwijken van de regels. Nou, dan ben je altijd gedekt, toch? Dan ben je altijd gedekt. FC Utrecht heeft een kort geding aangespannen nu tegen dit besluit. Dus ze hebben nog een dennenappeltje te schillen met de KNVB over de bekerfinale van vorig jaar. Die ging niet door, waardoor Utrecht de kans op Europees voetbal misliep. Dan zou je zeggen, ja, een beetje klein van Utrecht. Zo van, toen hield hij aan de regels, dan moet je dat nu ook doen. Mm-hmm. Laat zondagmiddag in de Kuip maar zien dat je Europees voetbal waard bent. Dat laat ze zeker. Laat op het veld zien wat je waard bent. Het mooie van FC Utrecht is wel dat ze het kort geding dus wel thuis spelen. Dat is lekker. Dat lekker is in Utrecht. Dat is in Utrecht, want ja, KNVB zit in Zeist en die kunnen niet zo ver fietsen. Dan hoef je in principe maar één keer te scoren. Weet je, als je één keer scoort, speel je andere wedstrijd. Dus dat is wat het is. En het andere was dat Dick Advocaat, dat is de coach van Feyenoord, die zei op een bepaald moment, ja, weet je, het gaat om voetbal. En die suggereerde dat het belangrijker is dan het Songfestival. Ja. Dit kan niet. De hele universum eindigt en begint deze week bij het Songfestival. Alles is Songfestival, ook Dick Advocaat. Ik zeg altijd maar, als Thijs van den Brinker zit, dan telt het. Dat is wat het is. extra. Kort geding, morgen 14:00 in Blok en Twan hoor je ongetwijfeld de uitslag dan. Een paar maanden geleden spraken we in dit programma sportmarketeer en basketbalclub-eigenaar Bob de Berlusconi van Gemert van Oosterhout over een naam voor de Bene League. Dat is de Nederlands-Belgische basketbalcompetitie die volgend jaar start. Mensen konden een naam insturen en Bob die coördineerde die naamverkiezing. Hij maakt zelf bekend wat de winnende naam is geworden. De nieuwe naam van de Bene League basketbal wordt de B-Next League. Dat is BNXT. Daar zit de B in van België, de N van Nederland, maar ook het woord next. En het wordt geschreven zonder klinkers. En dat geeft het een hele jonge uitstraling. Een hele jonge uitstraling. Ik wist dat niet. Als je klinkers weglaat, heb je een jonge uitstraling? Jazeker. Ja, want zie het maar eens voor je. Je zegt B-Next, maar je ziet B-Next. En dat is beter. Ja, het klinkt ook een beetje als een aandelenbeurs in Antwerpen. De B-Neck, maar goed. Vind jij het een goede naam? Of zeg je het helemaal niet? Nee, ik vind het geen goede naam. Ik had bedacht, me dunkt. Me dunkt. Vind ik helemaal geen slechte naam voor een basketbalcompetitie. Ik vind het hartstikke goed. En het is een beetje Vlaams ook. We vroegen ze af, wie heeft dat eigenlijk bedacht, die nieuwe naam? Benixt. Nou, dat weet Bob ook. Een 17-jarige jongen uit Ravenstein heeft de naam bedacht. Nou ja, wij wilden sowieso veel meer jonge mensen trekken richting het basketbal. En de naam refereert natuurlijk via Next ook naar de toekomst. De next step voor basketballers die in die league actief zijn. Het is een soort call to action. Hè? Er straalt ambitie van uit. Er straalt activiteit van uit. Ja. We gaan verder met de sidepick van de sidekick. Wat heb je bij? Heb er echt zin in. Het EK komt eraan, dat is voetbal. In België kijken ze daar naar uit, want die hebben zich ook geplaatst. De Belgische voetbalbond die kwam met een filmpje, een deep fake filmpje. Wat zien wij? De huidige bondscoach, Roberto Martinez, die gaat in gesprek met twee overleden oud-bondscoaches in casu Goedhals en Thijs. En dat is, ja, je kan het niet zien, want het is radio, maar NPO Radio 1, afijn, webcam kan je het wel zien. Maar we kunnen even luisteren naar wat er gebeurt in een deep fake als je drie bondscoaches bij elkaar zet. We've been given everything for the past 125 years. Remember 72, Raymond? Oh, die wedstrijden. Dat was ongelooflijk, hè? We moeten voor, hè, liggen. Wauw. Een van mijn allermooiste herinneringen is natuurlijk Mexico. 20.000 vragen hier op de Grote Markt. I truly believe that 2021 could be our year. Ik realiseer me nu wel, het ziet er mooier uit als je het ziet dan het nu klinkt zonder beeld. Nu ja, want wij zitten mee te kijken, want wij hebben hier een scherm. Ja. Maar je ziet gewoon die drie mannen in gesprek. Ja. Terwijl twee ervan zijn dus feitelijk niet meer onder ons. Dat is correct. En ze in dood. Ja. Dat is fascinerend, maar dat deepfake, dat betekent dus dat je denkt gewoon dat je naar die bondscoaches kijkt. Dus zat ik te denken voor Nederland. Ja. Als wij nou Virgil, ja? Virgil? Ja, die niet meegaat. Bedoel die niet die meegaat. Ja, ja. Als we die nu deepfaken over het gezicht van Stefan de Vrij, hebben we toch Virgil in de verdediging staan. Ik denk dat we dan gewoon al 2-3 punten extra pakken. Ik denk dat wij vooral denken, wat speelt Virgil's? Matig. Dat zou ook kunnen, maar ik probeer het altijd positief te herformuleren. De bekertje is weer half vol. En in Nederland zou dat je Michels ineens hebt. En Happel bijvoorbeeld, die dan met Frank de Boer. Ik vind Michels en Happel samen in gesprek. Dat levert in ieder geval gouden radio en tv op. Daar ben ik van overtuigd. BNN Vara sportcombinatie. Benvenuti amici della bicicletta, il Giro d'Italia. Giro d'Italia. Nou, op de wielrenners in die Giro d'Italia liggen vandaag 209 keiharde kilometers te wachten. Van het prachtige en toeristische Siena naar het ook best wel mooie Bagno di Romagna. Als we hier op de schermen kijken is te zien dat de renners alweer onderweg zijn. Maar wie dat veel beter kan bijhouden is onze verslaggever Wouter Bouwman. Hij volgt voor ons de koers. Goedemiddag Wouter. Ja, ciao Dolf en Roelof natuurlijk ook. Goedemiddag, ik ben op dit moment live vanuit Rotterdam. Daar zit echt iedereen, hè, het Songfestival. Ik denk, ik moet hier ook zijn. En ik zag inderdaad net Thijs van der Brink, Vilan Ekies, Sybrand Niessen, Martine van Os zag ik een broodje halen. Ja, maar de Giro is daar niet, hè? Zeker, maar je moet zijn waar het gebeurt, Roelof. En ik kan het vanuit hier ook heel goed zien. Ja. De Giro dan, hè? Sport, ja. Eerst even over gisteren. De dag na de rustdag was dat. En het Belgische wielerfenomeen Remco Evenepoel stond 's ochtends nog vlak achter de roze truidrager Egan Bernal. En Evenepoel die zit natuurlijk bij het legendarische De Koning Quickstep, hè, is dat, die ploeg. Een ploeg die bekend staat om het groepsgevoel. De Wolfpack worden die genoemd, de wolvenroedel. En niet voor niks getuigen het filmpje dat gisterochtend door de ploeg online werd gezet met teamgenoten van Remco aan het woord. I'm here to try to do my best to help the captain, to help Remco. Yeah, I mean, I'm just helping Remco. To be honest, we're here all in for Remco, all in for GC. My goal is to keep Remco as safe as possible for the flat stages to the mountain stages. So my job for Remco is bring him some rain jackets, some food, bring him in good position. Ja, nou, dat zit wel goed, zou je zeggen. Op microniveau, ik breng de jasjes. Ja, ik breng de jasjes en some food brengt hij. Dus meer heb je niet nodig, zou je denken. Iedereen weet wat hem te doen staat. Evenepoel, een regenjasje, eten, goede positie. Nou, laten we even vooruitspoelen naar gistermiddag dan, rond een uur of vier. Ja, daar rijdt Evenepoel Rexen. Waar is Almeida? Niet bij zijn kopman. Een leidersweg. Spijtig, maar dit is een leidersweg voor deze jonge wolf. Op dit moment. Helemaal alleen. Niemand in zijn buurt. Ja, zo ging dat dus een paar uur later. You had one job. Helemaal alleen, ja. En inmiddels staat Evenepoel dus dik 2 minuten achter Bernal. En Evenepoels belangrijkste helper, we hoorden het, Joe Almeida, die was echt nergens te vinden. Die deed alsof zijn neus bloedde toen hij eigenlijk had moeten helpen. En had hij wel een jackie, want dat vind ik wel belangrijk. Had Evenepoel een jackie? Nee, ook niet. Geen jackie. En geen eten. Oh man. En geen goede positie. Alles ging eigenlijk mis. Tot teleurstelling van de Belgen. Die hadden eigenlijk verwacht dat Evenepoel na 9 maanden blessure leed en amper een voorbereiding de Giro wel even zou winnen. Wat dan ook wel weer het mooie is aan België, daar passen ze de verwachtingen ook heel snel aan. Want dit is het VRT nieuws van gisteravond. Renaat Schotten, we zijn geschrokken. Wat was er aan de hand met Remco Evenepoel? Heb je hem dat zelf al kunnen vragen? Nee, Katrien, spijtig genoeg niet. Hij had geen zin in een reactie bij de verzamelde pers. En eigenlijk achteraf bekeken, of nu al beschouwd op de keper, als hij in de top 10 zou eindigen als debutant in een grote ronde, dan is dat eigenlijk ook een straffe prestatie. Zeker wel. Ja, toch eigenlijk wel weer knap. Ja. Zo snel gaat het. Overigens denkt 18% van de Belgen dat Evenepoel gewoon nog steeds de Giro gaat winnen. Ja, zijn wappies. Dan naar de dag van vandaag. Daar is volgens de kenners absoluut een dag vandaag voor de avonturiers. Ja, natuurlijk. Heerlijk. Ze zijn op pad en die moeten het gaan redden, wordt ook gezegd. Ze moesten vroeg op, de renners. Voor 12 werd er al afgevlacht. En het is nu al een loodzware dag. Een van Evenepoels belangrijkste wolven, de sterke tijdrijder Fausto Masnada, is afgestapt. En ook de Spaanse klassementsman Marc Soler is gevallen, moest stoppen. En hetzelfde geldt voor Alessandro De Marchi, die Italiaan die eerder nog de roze trui droeg. Het is echt een slagveld. Het is echt een slagveld. Okay, ja. Gisteren een zware dag, zo'n tijdrit of zo'n rustdag tussendoor, dat is meestal niet goed voor de renners. Die gaan liever toch elke dag op pad. Zojuist reden de renners door Florence en er is een kopgroep van 16 man gevormd met als opvallendste namen de Belgen Dries de Bont, Victor Kampenaerts en Jumbo-Visma-kopman George Bennett is daar ook bij. En ze rijden nu op bijna 5,5 minuut voorsprong. We verwachten te finishen vandaag tussen 6:05 en 6:30. 6:05 zeker weten, niet? Nee, vijf, daartussen. Daartussen, oké. Okay. Is er nog Songfestival in Rotterdam, nu er toch zit? Nee. Duncan heeft corona, hè? Duncan. Oh. Nee, jongens, dat zei... Duncan heeft corona. Duncan in de Lawrence heeft corona. Nee, ik sta hier in te storten nu. Ja, ik zie het. Van Manje maar even, je moet nog dichten. Dankjewel, Wouter. Yo. Gaat het weer een beetje, meneer Jansen? Het gaat. Goed zo. Je hebt weer eens poëzie meegenomen vandaag over de comeback van Tom Dumoulin. Het heette Tom Tom, tussen haakjes eigen route. Tom is een slimme jongen, dat wisten we al lang. Dus toen hij stopte met koersen was de liefhebber bang dat hij nooit meer zou winnen. Gebutst, gebroken, geblust. Maar nu wordt alles duidelijk. Hij nam lekker 4 maanden rust. Als de topsporter moe is, traint hij vaak harder door. Dat is niet altijd verstandig, maar daar heb je oogkleppen voor. Dumoulin deed het anders. Die zocht een willig voor zijn fiets. Hij ging eronder liggen. Dus moe, dat zegt hem niets. Even 4 maanden zitten, geen koersbroeken en geen kool. Even geen helm op zijn kopje of zeemleer in zijn hol. Geen bergen en geen dalen, geen vitaminespuit. Maar na maanden en maanden helemaal niks had hij Netflix uit. Nu klikt hij de schoentjes weer vast, gaat fluitend 50 per uur. Een historisch Japans gezegde voedt zijn heilig vuur. Haru ni Yasumo Hito Orinpiku Champion. Wie het voorjaar lang uit doorbrengt, wordt Olympisch kampioen. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai? Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Balla! Lekker toch? Pino? Ja, de iets jongere luisteraar zal het dus kennen van Madison Avenue. Van ja. Don't call me. Maar ik ken het hiervan. Ja, dat dacht ik al. Pino D'Angio, ma quale idea? Het is weer de derde donderdag in mei. En dus is het weer tijd voor Golf met Dolf. Ja, dat gaan we vanaf nu jaarlijks doen. In is dit daar vormgeving van of doen we dat even kaal nee, nu? Nee, dat is even uitgesteld tot volgend jaar. Toevallig ook vandaag beginnen in Amerika de PGA Championships op een ruige en niets en niemand ontziende golfbaan in South Carolina. En wij vroegen ons af, wat maakt een golfbaan nou een goede golfbaan? Daarom krijgen we nu een mini-college golfarchitectuur van topgolfarchitect Frank Pont. En hij is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Dat toernooi van dit weekend, die PGA Championships, is het wel een beetje een goed ontworpen baan? Die ruige, niets ontziende baan? Ja, het is een beest van een baan. Hè. Het is, hij is berucht. Bij de Ryder Cup, toen is hij 20 jaar geleden voor het eerst gespeeld. Het is ontworpen door een beroemde Amerikaanse architect. En het is je krijgt een pak slaag. Ik bedoel, voor ook de goede spelers. Maar want, kan je dat uitleggen? Ik bedoel, golf betekent je moet 18 keer die bal uiteindelijk in dat hole krijgen. Ja. Waarom is het een beest? Waarom krijg je een pak slaag? Omdat je heel veel balletjes kwijtraakt als gewone speler. Ah, en dat vinden mensen niet leuk. De goede spelers raken minder ballen kwijt. Maar er zitten heel veel hindernissen ingebakken. En dat zijn zowel fysieke hindernissen, maar ook geestelijke hindernissen. Wat is een geestelijke golfhindernis? Ja, dan moet je eigenlijk aan Joost Luiten vragen. Maar wat wij proberen te doen als architecten is om dingen te bouwen waar je ze mee uit hun comfortzone krijgt. Dus Pete Dye, de architect van deze baan, die zei ooit eens: krijg ze aan het denken, dan zijn ze in de problemen. Als golfers gaan denken, zijn ze in de problemen. Zeker weten. Maar wat kan zo'n voorbeeld hebben? Kijk, wat bij een minigolf, ja, dan weet ik het. Dan doe je zo'n draaikolkje kun je erin. Maar je bent natuurlijk beperkt in wat je erin mag stoppen. Je mag geen kurkentrekkers erin. Ja, maar wat je erin kan doen is, in principe wat je probeert te doen is mensen aan het twijfelen te krijgen. Dus de beste spelers die proberen alles met routines te doen. Ja. En het moment dat je ze uit de routine krijgt, dan gaan ze denken, ja, ik kan dit doen, maar ik kan ook dat doen. En wat is, wat is een routine? Want vaak de eerste afslag, dan wil je zo ver mogelijk over die fairway komen, even simpel gezegd. Ja. Maar wat is een routine waar je ze uit... Een routine is bijvoorbeeld waar de grootste missers worden gemaakt, is vaak zeg maar op kort gras rondom de green, hè, waar het vlaggetje staat. En dan denk je, ja, dat kan ik nog beter. Waarom? Omdat ze dan denken, ja, ik kan een hoge bal, een half hoge bal, een links draaiende bal, een rechts draaiende bal. En hoe meer ze gaan denken, hoe meer mogelijkheden, en ze committen dan niet tot één mogelijkheid, dan gaat het mis. Is het bij een golfbaan zo dat hoe moeilijker, hoe beter, of gaat dat niet altijd op? Nee, zeker niet. Het is, kijk, de beste golfbanen zijn mooi, hè, dus daar wil je eigenlijk ook als niet-golfer wandelen. De beste golfbanen zijn zodanig leuk en gevarieerd dat je er iedere keer naar terug wil. En die zijn speelbaar voor Joost Luiten en ook voor Moma. Wow. Nou ja, niet voor Moma, dat wordt wel heel oud. Maar sorry, voor mijn moeder. En voor jou ook, want jij bent natuurlijk een man die dagelijks, wekelijks op de golfbaan staat om te golfen. Nee, valt wel mee. Ik bedoel, is een voetbaltrainer iedere dag aan het voetballen? Staat wel op het veld en schot wel tegen een balletje. Op de golfbaan. Ja, ja. Maar je bent geen fanatiek of überhaupt golfer? Ik speel denk ik 10, 15 keer per jaar. Dat is weinig. Ja, maar ik ben bijvoorbeeld eergisteren stond ik op de golfbaan. Kijk, ik ga wel ooit meer spelen, maar ik heb ook een familie, ik heb ook andere hobby's. Ja, weet je. En golf is nu dus werk, want jij ontwerpt die baan. Ja. Ja. Laten we eens even naar dat proces kijken. Neem ons eens mee. Als jij een nieuwbouw golfbaan zou moeten ontwerpen, want je doet ook renoveren, zeg maar. Laten we eerst de nieuwbouw even pakken. Waar begin je dan? Hoe ga je te werk? Nou, je maakt eerst een layout. Een layout eigenlijk van een golfbaan is, dat noemen ze in het Engels een routing, dus de route. En dat is in principe, de beste routings zijn, als je een stuk grond hebt, is hoe je het zou wandelen als er geen golfbaan zou zijn. Ja. He, want in feite heel veel slechte golf, minder goede golfbanen zijn heen, terug, heen, terug, heen, terug. Nou, wie wandelt er op een stuk terrein heen, terug, heen? Dolf. Niemand. Dat is precies wat Dolf doet. Ja, dat is meestal rondjes. En dan heb je veel banen in Nederland waar je helemaal je hart kan ophalen. Maar jij zegt, je staat daar, je hebt dat trein en dan hoe zou je daar gaan wandelen, lopen? Ja, nou ja, Mark Twain zei al, golf is a good walk spoiled. Dus in feite, mijn vrouw is zelf geen... Ja, ze heeft een GVB-golfbewijs, maar ze golft niet echt veel. Ze zegt, ik vind het leuk om mee te wandelen. En er zijn dus banen waar het net zo mooi wandelen is als golven. En de duinen of in de heidegebieden, et cetera, et cetera. Dat zijn vaak de oudere banen, want die liggen op natuurgebieden. Dan heb je je basis en dan, want je moet, naar ik aanneem, altijd op 18 holes uitkomen. Ja, dan is het ruimtegebruik op een slimme manier, of wat die dan? Ja, exact. Dat is dus in feite een soort Rubik's Cube. Dus je begint eigenlijk, bij het clubhuis en je eindigt twee keer bij het clubhuis. En je begint twee keer bij het clubhuis, want je hebt dus twee keer loops van 9. En soms heb je een loop van 6, een loop van 3. En als je het helemaal... ik heb net een baan ontworpen 2 jaar geleden, die kun je twee kanten uitspelen. Dus dat is de ene dag speel je hem linksom en de andere dag speel je hem rechtsom. Maar dan moet je wel afspreken dan, toch? Of anders kon je elkaar tegen. Anders moet je een helmpje dragen. Dit was op de ijsbaan. Ja. Hey, en jij renoveert dus ook banen, restaureren? Ja, dat is een beetje wat Rembrandt restaureren en dat doe ik dan met golfbanen. En golfers zijn natuurlijk gehecht aan hun baan. Want die spelen daar vaak al jaren, soms tientallen jaren. Ja. En dan kom jij en dan zeg je, we gaan het even helemaal anders doen. Ja, dat is verandering. Dat heet in het jargon veranderingsmanagement. Hè? Dus je moet tegen mensen zeggen, je moet het anders doen. Het is een beetje hetzelfde als als ze bij jou in de woonkamer komen en zeggen, die bank kan echt niet meer. Dan zeg je, maar die zit toch lekker? Ik zit er al jaren op. Ja, maar... En wat je dan ziet, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, dat op een gegeven moment de architect tegen mij zei, die muur moet je geel maken. Geel, wit is toch veel mooier? Maar doe het nou maar. Nou, en dat was achteraf het beste van de hele verbouwing, was dat die muur geel werd. En dat is bij ons ook. Dus de kunst is om mensen die niet willen veranderen, uit te leggen dat ze er beter van worden. En het moment dat ze dan zien, dan zeggen ze, nou begrijp ik het. Het is een beetje de kruiven, je ziet het pas als je het ziet. Als je door hebt, ja. Jij zei, eerlijkheid bestaat niet in jouw werk, las ik. Wat betekent dat eerlijkheid niet bestaat? Nou, het is de Engelse vertaling is fairness. Dus heel veel, wat je ziet is, golf is natuurlijk een precisiespelletje, zeker op het allerhoogste niveau. En als jij dus dingen doet die mensen die uit hun comfortzone trekken, dan zeggen ze heel snel, that's not fair. Terwijl jij net zei, ik wil ze juist uit hun comfortzone trekken. Exact, dus wat is fair? Het leven is ook niet fair, toch? Nee, bovendien speel je altijd tegen iemand die voor wie het ook niet eerlijk is, dan, toch? Nou, dit is een mooie anekdote. Dat je even heel kort, je speelt in principe zo'n toernooi, wordt met slagen gespeeld. Dus je kan alles goed spelen, in één hol kan je alles verklooien. Heel veel andere spellen die gespeeld worden, is dus dat je gewoon per hol een wedstrijdje tegen elkaar doet. En dan kan een 12 slagen tegen een 13 slagen winnen. Snap je? Ja. En dat is eigenlijk leuker. Dat heet Stableford. Maar dat is eigenlijk een leuker spel. Want dan maakt het niet uit. Hmm. Wat zijn de trends eigenlijk in dit soort dingen? Zien golfbanen over 20 jaar er heel anders uit? En weet jij al hoe ze er dan uitzien? Nou, de basis zal altijd hetzelfde zijn. Ik denk dat het is net als met mode. Het gaat op en neer met wat mensen precies visueel mooi vinden. Hmm. Maar uiteindelijk willen mensen nog steeds in de buitenlucht lopen. Het mooi vinden. Maar wat is er dan visueel? Want ik denk dan, het is groen. En je hebt een heuveltje. En je hebt... En een zand en een beetje water. Ja. Wat zijn dan, willen mensen dan meer zand door de jaren heen of minder? Nee, maar goed, wat vind je zeg maar een polder net zo mooi als een heideveld als een duin? Of vind je een bos mooier? Nou, dat kun je natuurlijk met golf ook. Je kunt alle omgevingen kun je variëren. Wat belangrijk is dat je dingen natuurlijk eruit laat zien. De menselijke geest ziet heel snel of iets onnatuurlijk is. En dat is heel moeilijk. Het is ontzettend moeilijk om natuurlijke landschappen te maken. He, want een heuveltje natuurlijk uit laten zien is ongeveer het moeilijkste wat er is. Kom je wel eens wandelend met je vrouw een plek tegen dat je denkt van wow, hier zou ik wel een golfbaan willen maken. Lach je maar een baan. We hebben net Noord-Holland, hoe heet dat, het kustpad van Den Haag tot Castricum. Ja, daar kun je 100 golfbanen aanleggen. Daar hoef je niks te doen. Er zijn ook mensen die zeggen, blijf er vanaf met je klauwen, want het is een prachtig duingebied. Hebben ze helemaal gelijk in. Hebben ze helemaal gelijk. En weet je, het punt is, ik denk dat golf nog een van de minst belastende dingen zou zijn. Maar weet je, we wonen in een land met heel veel andere mensen. En we hebben heel weinig duinen. En laten we het vooral dan bewaren voor waar het is. Nee, dat is zo. Daarom vind ik het fijn om te kunnen renoveren op plekken waar het ooit is aangelegd en dat nog mocht. Bijvoorbeeld de Haagse, de Kennemer, de Noordwijkse, Domburg zijn 4 banen die in de duinen liggen. En die liggen er al en dan is het fijn om daar... Ja, en op zich is daar ook niks mis mee. De natuurbeweging vindt dat ook prima, want daar goede orchideeën zitten. De mooiste plantjes en beestjes. Dat is geen enkel probleem. Ik las bij de BBC toevallig vandaag... dat de golfsport nog eens in gevaar kan komen door klimaatverandering. Ze moeten heel veel bijberegenen en moeilijk. Nou, het is, je moet vooral gaan zorgen dat de plantjes moeten anders worden. We hebben hier altijd een soort gras gehad wat veel met water en niet de warme temperaturen goed was, goed gedijden. Ja, en nu zie je dat er dus op bepaalde momenten het heel warm wordt en er minder water is. Dus moet je naar iets andere grassoorten. Ja, en je zult moeten accepteren dat een golfbaan niet zo groen is. Gewoon geel. Ja. Geel is ook mooi. Maakt niet uit voor het balletje. Nee. Is er een baan die de mooiste baan van de wereld is? Dat wordt vaak gevraagd. Dat is zo van de smaak afhankelijk. Is er mooi voor jou? Voor mij, alles wat in de duin is, vind ik mooi. Dat je duinen mooi vindt? Ik vind duinen mooi en ik hou van heide. Als ik dan niet in de duinen, dan wil ik eigenlijk een inlandse duinen. Er is maar één baan de mooiste ter wereld. Ja. Dat is radiopresentator toch? Dat is echt de mooiste baan die er is. Vind ik ook. Dankjewel dat je er was. Frank Pont van Kleten de Vries Pont. Klopt, hè? Ja, zeker. Ik zag je kijken. Morgen rond deze tijd de collega's Dijkstra en Even Blij met Bureau Sport. Dank Dolf. Ik zeg goedemiddag. Mocht je een oude BVC terug willen luisteren of het begin van deze gemist hebben, je kunt ze allemaal vinden in je favoriete podcast-app of op de Radio 1 site. En je kunt daar ook de laatste aflevering vinden van Promoveren met Almere. De podcast waarin Wouter Bouwman, hij was hier net nog, Almere City volgde in de strijd. Promoveren met Almere. In de Eredivisie, ja, het is niet gelukt. Niet gelukt. Zeg het maar vast. Ja, spoiler. 3, 4, 5 afleveringen. Doodzonde. Niet gelukt. Toch luisteren. Zeker. Je kunt ook gewoon zometeen natuurlijk luisteren naar deze zin. Radio 1. Want hier zometeen Blok en Twan. BNN VARA. NTO Radio 1. Het antipsychoticum ketiapine is op de markt gebracht voor de aanpak van schizofrenie en zware depressies. Maar mensen met slaapproblemen gebruiken het ook steeds vaker. Je ziet het gebruik van zo'n middel als een soort van olievlek over het land verspreid wordt. Huisartsen schrijven ketiapine voor bij slaapproblemen, terwijl dit volgens de richtlijnen helemaal niet mag. He, dit is nieuw en het kan vast niet zoveel kwaad in een lage dosis. De lijst met bijwerkingen van het middel is lang. Maar omdat het zo gemakkelijk voorgeschreven wordt, denk je dan dat het kan? Zaterdagavond om 7 uur in Pointer. Op NTO Radio 1. Een antipsychoticum voor de nacht. Het nieuws van alle kanten. Als je je fiets bij fietsvoordeelshop.nl haalt, haal je alles uit je fiets. Meer bewegen, meer plezier en altijd persoonlijke service en deskundig advies. Kom naar een van onze winkels of ga naar fietsvoordeelshop.nl. Haal alles uit je fiets. Met Libelle haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libelle-effect. En lees Libelle, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libelle.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com.